Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Անցած շաբաթ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը մամուլի ասուլիս էր շրավիրել ամփոփելու 2016-ին նախարարության կողմից կատարված աշխատանքները, նաև ներկայացնելու ընթացիկ տարվա աշխատանքային ծրագրերը։ Նախարարը 2016-ը մշակութային առումով բնութագրեց որպես հագեցած, բայց և զուսպ տարի կապված ապրիլյան պատերազմով ու դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակով։ Թեպետ պատերազմը ստիպեց վերանայել ծրագրերը, այնուամենայնիվ նախատեսված բազմաթիվ ծրագրեր կյանքի կոչվեցին։ Իրականացվել է 400-ից ավելի միջոցառում, որից 288-ը մշակութային, 136-ը երիտասարդական։ Գերատեսչության ղեկավարը մշակութային տարին ամփոփեց ըստ ոլորտի առաջնահերթությունների, որոնք են մշակութային ժառանգության ուսումնասիրում, պահպանում ու հանրահռչակում, մշակութային ինքնության վերարտադրում, մշակութային երկխոսություն և համագործակցություն։ Նախարարի խոսքով ներկայումս մշակութային ոլորտում կայուն զարգացման գործընթաց է արձանագրվում, պայմանավորված ծրագրերի շարունակական բնույթով, այսինքն դրանց իրականացման ուղղությամբ աշխատանքները կատարվել են ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ կիրականացվեն ընթացիկ տարում։ Ոլորտի առաջին գերակա ուղղության մշակութային ժառանգության ուսումնասիրման, պահպանման ու հանրահռչակման աշխատանքների ամփոփումը նախարարն սկսեց թանգարաններից։ Թանգարանների մասով համալրել ենք ֆոնդերը, շարունակվել են այդ աշխատանքները եւ օրինակ տարբեր նվիրատվությունների շնորհիվ համալրվել են Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանի ֆոնդը, ասենք 69 նկար եւ քանդակ ենք ստացել որպես նվիրատվություն։ Երկրաբանության պետական թանգարանի ֆոնդը համալրվել է 8 նոր ցուցանմուշներով և Հայաստանի պատմության թանգարանի հետ համագործակցություն է սկսվել Շուշիի պատմության թանգարանի ֆոնդի համալրման և ցուցադրության արդիականացման նպատակով։ Ընդհանրապես ես համարում եմ, որ մենք այս ուղղությամբ պիտի շատ հետևողական աշխատանք կատարենք, որովհետև Շուշիի պատմության թանգարանը կարևորագույններից է մեր թանգարանների շարքում և պիտի կարողանանք ըստ արժանապատվույն ներկայացնել Շուշիի պատմությունը։ Այս ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ ունենք անելու թե ուսումնասիրության, թե նյութերի հավաքագրման և թե ցուցադրության առումով, ինչը ծրագրված է 2017 թվականին։ Համագործակցություն ենք սկսել նաև առանձին անհատների հետ, ում մոտ որ կան համապատասխան նյութեր, մասնավորապես օրինակ Բակուր Կարապետյանը մեկ ամսից ավելի Շուշիում է և իր հետ նույնպես աշխատում ենք այս ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք համալրել մեր պատմության թանգարանի ֆոնդերը և ընդհանրապես Շուշի ուսումնասիրության հարցում զգալի օգնություն է ցուցաբերում։ Թանգարանների ոլորտում նաև նախապատրաստական աշխատանքներ ենք կատարել Արցախի պատմայրի գրագիտական թանգարանի ժամանակավոր տեղափոխման համար, որովհետև շենքը վթարային վիճակում է գտնվում և ժամ առաջ մենք պիտի կարողանանք տեղափոխել ամբողջ ֆոնդը և տեղափոխել ոչ թե ժամանակավոր պահելու մինչև նոր շենքը կառուցվի, այլ ցուցադրելու, որպեսզի չընդհատվի թանգարանի գործունեությունը։ Նաև նախագիծ էր պատրաստվել նոր թանգարանի, որը սակայն վերամշակման վերանայման կարիք ունի և կարծում եմ նոր թանգարանի շինարարությունը չի ուշանա, այն նախատեսում են նույն տեղում, նույն շենքում ավելի մեծ համալիր պիտի կառուցվի, պիտի փորձենք նաև պահպանել ճարտարապետական հին տեսքը։ Թանգարանների մասով կատարված աշխատանքներն ամփոփելիս նախարարը նշեց, որ մեծ ուշադրություն է հատկացվում թանգարանների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման և փորձի փոխանակման խնդիրներին։ 2016-ին ևս թանգարանների աշխատողները մասնակցել են Երևանում ու Գորիսում թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիայի թանգարանային կրթության կենտրոնի կողմից կազմակերպված դասընթացներին։ Վերջին տարիներին Հանրապետությունում գործող թանգարանները բավականին ակտիվ կերպով մասնակցում են նաև թանգարանների միջազգային օրվան, թանգարանների գիշեր ծրագրերին, ինչպես նաև եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրին։ Նշված ծրագրերի շրջանակներում գրեթե բոլոր թանգարաններում 2016-ին նույնպես կազմակերպվել են տարաբնույթ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ և այլն։ Նաև շարունակվել է համագործակցությունը Մատենադարանի հետ, Գանձասարի Մատենադարանի գործունեության ապահովման ուղղությամբ եւ ասեմ, որ արդեն 2017 թվականից Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը գործում է իրավաբանական կարգավիճակով որպես մայր ինստիտուտի մասնաճյուղ եւ արդեն հաստատված բյուջեով 2017 թվականի համար նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ եւ ուսուցողական, կրթական, նաեւ գիտական միջոցառումներ, նաև միջոցառումներ կկազմակերպվեն նվիրված Գանձասարի Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 777 ամյակին։ Անդրադառնալով գրադարանների ոլորտում կատարված աշխատանքներին, Նարինե Աղաբալյանը նշեց, որ հանրապետության գրադարանային ֆոնդերը համալրվել են տարբեր նվիրատվությունների եւ հրատարակչական ծախսեր ծրագրի շրջանակներում։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կողմից տրամադրվել է 2000 կտոր, Ոքինայիրի Գեղարվեստի կենտրոնի կողմից 604 կտոր գրականություն։ 2017-ին ոլորտի ծրագրերից նախարարը առանձնացրեց նոր գրադարանի նախագիծը։ Արդեն պատրաստ է նոր գրադարանի նախագիծը, ժամանակակից գրադարանի նախագիծը, որը պիտի կառուցվի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տարածքում Պոլ Էլյուարի տան հարևանությամբ եւ երկուսը միասին 1.5 համալիր պետք է կազմեն եւ ստեղծված հնարավորությունները պիտի օգտագործվեն թե Պոլ Էլյուարի տան եւ թե գրադարանի կողմից եւ այդ աշխատանքները 2017-ին կմեկնարկեն, բացի դա արդեն սկսել ենք բարեգործական ակցիա Հանրապետական Մանկական Գրադարանի հիմնանորոգման եւ ժամանակակից պայմանների ստեղծման ուղղությամբ։ Մենք հատուկ այս ծրագիրը, այս նախագիծը չենք դրել բյուջեում, որովհետեւ սա այն նախագծերից է, որին սիրով արձագանքել են շատերը եւ սա եւս մի գաղափար է, որի շուրջ կարող են բոլոր ցանկացողները համախմբել, այսինքն Արցախի երեխաների համար ստեղծել ժամանակակից պայմաններ, թե գրադարանային ծառայություններից օգտվելու եւ թե շփման եւ թե տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման համար, եւ արդեն ունենք արձագանքներ տարբեր տեղերից, իհարկե առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունից, նաեւ Իսպանիայից, Ռուսաստանից, եւ պատրաստ են աջակցել այս ծրագրի իրականացմանը եւ վստահ եմ, որ 2017-ի ընթացքում մենք կարողանանք այդ աշխատանքները նույնպես իրականացնել եւ տարբեր հրատարակչությունների հետ էլ պայմանավորվածություն ունենք ֆոնդը ժամանակակից մանկական գրականությամբ համալրելու վերաբերյալ։ Ամփոփելով մշակութային ինքնության վերարտադրության ոլորտում կատարված աշխատանքները նախարարն առանձնացրեց։ Մշակութային ինքնության պահպանման եւ վերարտադրության կարեւորագույն ծրագրերից եմ համարում Արցախում ազգային նվագարանների նվագախմբի ստեղծումը, Սայաթ Նովայ անվան երաժշտական քոլեջի նվագախմբի բազայի վրա, որ այսօր արդեն 30-ից ավելի կազմ ունի երաժշտական եւ արդեն իսկ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված ազգային նվագարանների առաջին մրցույթին եւ արժանացել առաջին մրցանակի։ Քանի որ հայտարարել ենք, որ 2017-ը նաեւ մշակույթի ոլորտի համակարգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ ենք աշխատելու եւ փորձելու ենք ավելի օպտիմալացնել աշխատանքները, այդ առումով արդեն որոշ քայլեր արվել են, այսինքն տարբեր ՊՕԱԿ-ներից, տարբեր կազմակերպություններից քիչ արդյունավետ աշխատող հաստիկները մենք տեղափոխել ենք եւ տեղադրել ենք այնտեղ, որտեղ որ դա կարող է լիարժեք աշխատել եւ նպատակային, մասնավորապես տարբեր համույթներից առանց լարացուցիչ գումարներ պահանջելու բյուջեից եւ նույնիսկ մի քիչ նվազեցնելով 2016-ի մեր բյուջեն, մենք կարողացել ենք ամենայն դեպս մի ամբողջ նվագախմբի պահպանման ծախսերը հոգալ եւ այսուհետ այդ նվագախումբը կգործի, մենք ենք մեր սարերը պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կազմում եւ արդեն այս տարի մենք ենք մեր սարերը համույթը նաեւ ծրագիր կունենա կենթանի նվագակցությամբ, հենց նվագախմբի նվագակցությամբ, ինչը նույնպես կարծում եմ շատ կարեւոր է։ Այս աշխատանքներին զուգահեռ մենք նաեւ փոքր երեխաների հետ ենք աշխատում, այսինքն սա էլ մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է, որ նախորդ փորձերին, ասենք մենք նվագախմբերում ունեցել ենք միայն ավագ սերնդի երաժիշտներ, իսկ այսօր մենք ունենք տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներից կազմված ստեղծագործական կազմ եւ նրանց փոխարինողներ են նաեւ գալիս, այսինքն առանձին ունենք նաեւ երեխաներից կազմված մանկական նվագախումբ։ Այս նախարարի կարևոր միջոցառումներից էր ազգագրական երգի բարի գութան փառատոնն Արցախում։ Տարվա ընթացքում բարբերաբար կազմակերպվել են ազգագրական բարերի ուսուցման դասեր Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի եւ ԼՂՀ արվեստի դպրոցների պարուսույցների եւ ինքնագործ խմբերի հետ։ Նախարարությունն այս շարունակել է աջակցություն ցուցաբերել արհեստագործ վարպետներին, արհեստագործական ստուդիաների գործունեության ապահովման եւ ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպման միջոցով։ Իսկ մեր Ղուկասյան եղբայրների անվան Բարբարի ազգագրության կենտրոնի կողմից շարունակվել են գիտական ուսումնասիրությունների աշխատանքները եւ նյութերի հավաքագրման աշխատանքները։ 210 արխիվային փաստաթղթերի լուսապատճեններ են ձեռք բերել եւ այդ աշխատանքները շարունակական Մենք ունենք նաև նաղաշ մշակութաժամանցային ծրագիրը, որը իրականացվել է երիտասարդական բաժնի կողմից, բայց ապրիլյան պատերազմից հետո մենք այդ հաճախականությունը փոխեցինք եւ մի քանի ամիս շարունակ Շարլ Ազնավուրյան մշակույթի կենտրոնի տարածքում մենք կազմակերպում ենք այդ ծրագիրը երեխաների համար, որովհետեւ այդպիսի անհրաժեշտություն կար ապրիլյան պատերազմից հետո նաև հոգեբանական վիճակ փոխելու համար, կարծում եմ այդ կերպ ինչ որ ձևով կարողացել ենք նպաստել, որպեսզի գոնե երեխաները կարողանան զերծ մնալ այդ մտահոգություններից, որ այդ օրերին կար բոլորիս մոտ։ 2016-ին մշակութային կրթության ոլորտում կատարված բարեփոխումների արդյունքում 2016-2017 ուստարում բացվել են արվեստի դպրոցների 4 մասնաճյուղեր, ինչի շնորհիվ ստեղծագործական զարգացման հնարավորություններ են ստեղծվել գյուղական բնակավայրերի եւս 150 երեխաների համար։ Մշակութային կրթության ոլորտում 2016-ը նշանավորվել է նաև շենքային պայմանների բարելավմամբ։ Մասնավորապես շահագործման են հանձնվել Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի նորակառույց շենքը եւ Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի նոր մասնաշենքը։ Արդեն մենք հստակ ունենք Հովանավորի կողմից ժամկետը, որ 3 տարվա ընթացքում կկառուցվի նոր համալիրը, մշակութաժամանցային համալիրը, նախագիծը արդեն պատրաստ է, 3 տարում համալիրը պատրաստ կլինի։ Դա իրագործում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի եւ Սամվել Կարապետյանի միջոցներով եւ կարծում եմ, ինչպես հանրապետական հիվանդանոցը շատ արագ կառուցվեց եւ շահագործման հանձնեց, նույնը կլինի նաեւ այս դեպքում եւ այնտեղ բացի դահլիճի մենք ունենանք նաև ժամանակակից կինոթատրոն, նաև պատկերասրահ, երիտասարդական սրճարան, այսինքն միանգամից մի շարք խնդիրներ կլուծվեն, որոնք այսօր առկա են մեր իրականության մեջ։ 16-ին նաև որոշ աշխատանքներ են կատարվել նոր մեդիա արտադրանքի ստեղծման ուղղությամբ, ինչը նույնպես մեծ չափով կատարվեցին Սամվել Կարապետյանի օգնության շնորհիվ, խոսքս Արցախի ձայներ խմբի նոր տեսահոլովակների մասին է, որոնք համացանցում շատ մեծ տարածում ունեցան եւ միլիոնավոր դիտումներ արձանագրեցին եւ սա նույնպես շատ կարեւոր է արցախյան մշակույթի ճանաչելիության մեծացման առումով։ Նաեւ թատրոններին ենք աջակցություն ցուցաբերել նոր բեմադրությունների համար եւ այս ուղությամբ նաեւ կարևորում եմ այն, որ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնը համալրվել է երիտասարդ կարող ուժերով, 4 երիտասարդներ Երևանից տեղափոխվել են Ստեփանակերտ եւ համալրել են թատրոնի ստեղծագործական կազմը եւ ներկայումս նոր բեմադրությունների վրա են աշխատում եւ կարծում եմ առաջկա ամիսներին մենք ականատես կլինենք այդ ներկայացումների։ Իսկ 17 թվականին մենք նաեւ կփորձենք թատերի արվեստի այլ ուղությունները եւս զարգացնել։ Մենք նախորդ տարի այդպիսի մի ծրագիր սկսեցինք, Մնջախաղի թատրոնի ծրագիրը, որը ավելի շատ փորձեցինք կազմակերպել ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդկանց համար, տվյալ դեպքում խոլերի միության հետ համագործակցությամբ այդ ծրագիրը իրականացրեցինք եւ մասնագետը Գերմանիայից տեղափոխված երիտասարդ մասնագետը, որը պիլոտային ծրագիր է իրականացնում եւ հաջողության դեպքում մենք կշարունակենք, բայց այս ծրագիրը մենք իրականացնելու ենք Երևանի Մունջախաղի թատրոնի հետ համատեղ, բացի այդ փորձելու ենք ակտիվացնել տիկնիկային թատրոնի գործունեությունը, որովհետեւ այդպիսի պահանջ կա եւ նույնպես շատ կարևորում եմ մեր երեխաների համար ներկայացումների ստեղծումը, այդպիսի ծրագրերը իրականացնելու ենք եւ Շուշիում եւ Ստեփանակերտում։ Շրջաններում մշակութային կյանքի ակտիվացման ուղղված կարևորագույն ծրագրերից էր մշակութային խաչմերուկ հանրապետական 4-րդ մրցույթ փառատոնը, որի նախընտրական փուլին մասնակցել է 53 գյուղական համայնք 366 մասնակիցներով, Հանրապետական փուլ է անցել 32 համայնք 193 մասնակիցներով։ Նախարարը նշեց, որ մրցույթ փառատոնի գալա համերգը կկայանա փետրվարին եւ բոլոր հաղթած համայնքները կխրախուսվեն նյութապես։ Մշակութային երկխոսության ու համագործակցության ոլորտում կատարված աշխատանքն ամփոփելիս նախարարն առանձնացրեց հետևյալը. Միջազգային նախագծերից 2016-ին կայացավ Հակոբ Գյուրջյանի անվան քանդակագործության 4-րդ միջազգային սիմպոզիումը, որին մասնակցեցին քանդակագործներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, Լեհաստանից, Ռուսաստանից, Հայաստանի Հանրապետությունից եւ իհարկե Արցախից, ինչպես նաեւ առաջին անգամ կայացավ Արցախ Էթնոֆեստ փառատոնը միջազգային, որը մշակութային ինքնության պահպանման, ազգային եւ ավանդական արժեքների վերարտադրության նպատակուններ եւ փառատոնին մասնակցել են ներկայացուցիչներ Ֆրանսիայից, Ռումինիայից, Մոլդովայից, Հարավային Կորեայից, Սիրիայից, Վրաստանից, Հայաստանից եւ իհարկե Արցախից։ Նաև արտերկրից ժամանակյան հետկատարողների մշակութային խմբերի հայ եւ օտարերկրացի արվեստագետների մասնակցությամբ տասնյակ միջոցառումներ են կազմակերպվել Արցախում, այդ թվում եւ հիշիր այս ակնթարթ միջազգային երաժշտական փառատոնային համերգը նվիրված Միքայել Տարիվերդիեվի 85-ին։ Այդ մեծ փառատոնը կազմակերպվել է Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, տվյալ դեպքում կոնկրետ Արցախում մեր նախարարության աջակցությամբ։ Նաև կայացել է Սևոդնյա ночью это Ռուսաստանյան ռոք խմբի համերգը Արցախում, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության երաժիշտների համատեղ համերգներ են կայացել։ Իսկ Իմ Հայաստան համայնական 3-րդ փառատոնի շրջանակներում տասնյակ պարախմբեր համերգներով հանդես են եկել Արցախում։ Նաև նախարարությունը ապահովել է արցախցի արվեստագետների մասնակցությունը միջազգային եւ հայաստանյան մի շարք ծրագրերի, մրցույթների եւ մեր մասնակիցները հիմնականում արժանացել են բարձր ցուցանիշների, մրցանակների, ապահովել է արցախցի շնորհաշատ 16 երեխաների մասնակցությունը Գյումրիում կայացած երաժիշտ կատարողների վերած նոթ միջազգային 8-րդ փառատոնին եւ 5 հոգի արժանացել է առաջին մրցանակի, 8-ը զբաղեցրել են երկրորդ մրցանակային տեղը, 1-ը երրորդ մրցանակային տեղը։ Տարվա ընթացքում ապահովել են նաեւ վարպետության դասերի մասնակցություն մեր տաղանդավոր երեխաների, երիտասարդների համար եւ մասնավորապես մենք ունենք շատ տաղանդավոր եւ խոստումնալից ապագայով կոմպոզիտոր, որը հիմա ուսանում է Գերմանիայում, Հովիկ Սարդարյանի մասին խոսքը, եւ նախարարությունը շարունակում է աջակցություն ցուցաբերել նրա ստեղծագործական զարգացմանը, եւ 2016-ին մեր աջակցությամբ նա մասնակցել է Բուդապեշտում կայացած կոմպոզիտորների վարպետության դասերին։ Մենք ենք մեր սարերը համույթը նույնպես մասնակցել է Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքում կայացած Հայաստանի ձայներ փառատոնին եւ մի շարք համերգներ է տվել Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում։ Նարինե Աղաբալյանը նշեց, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում արտաբյուջեյով եւ պետական միջոցների հաշվին գույք եւ սարքավորումներ են ձեռք բերվել գործող մշակութային կազմակերպությունների եւ մշակութային կրթական հաստատությունների համար։ Արտաբյուջետային միջոցներով ռոյալ է ձեռք բերվել Շուշիի հիմնանորոգված դահլիճի համար։ 2017-ի մշակութային քաղաքականության անդրադառնալով ոլորտի ղեկավարը նշեց, որ այն նպատակաուղված կլինի ոլորտի համակարգային խնդիրների լուծմանը, կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, մրցակցային միջավայրի ապահովմանը, մշակույթի զարգացման խթանմանը, Արցախի մշակութային ճանաչելիության բարձրացմանը, ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում։ Մշակույթի զարգացման մարտահրավերներից ու խնդիրներից ելնելով, քայլեր կձեռնարկվեն մշակույթի համակարգի ենթակառույցների օպտիմալացման, նոր ռեսուրսների ստեղծման, մշակութային ծառայությունների բազմազանության եւ մատչելիության ապահովման ուղղությամբ։ Կշարունակվեն ոլորտի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը։ Նախարարը մանրամասնեց 2017-ի անելիքները ըստ գերակա ուղղությունների, հավելելով, որ աջակցություն կցուցաբերվի նաև ազգային փոքրամասնությունների մշակութային ծրագրերին։ Նրա հավաստմամբ կշարունակվեն ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններով անձանց մշակութային ինքնիրացման, վերջիններիս հասարակության ինտեգրման ծրագրերը։ 2017-ին կլրանա Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձը, որը ողջ տարվա ընթացքում կնշանավորվի մշակութային տարաբնույթ միջոցառումներով։ Տոնական միջոցառումներ են նախատեսվում նաև նվիրված Բերձորի ազատագրման 25-ամյակին։ Ապա նախարարը պատասխանել է լրագրողներին հետաքրքրող հարցերին, որի ընթացքում առավել հստակ ուրվագծվեցին ընթացիկ տարվա անելիքներն ու ծրագրերը։ Մի խոսքով, մշակութային իրադարձություններով հագեցած տարի է սպասվում բոլորիս, իսկ անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարը հնարավորինս տեղյակ կպահի ձեզ դրանց բովանդակությանն ու ընթացքին։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի այս տարվա առաջին թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլոնյանը, ինչ ունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։